To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie żyje David Lynch, twórca miasteczka Twin Peaks i Dzikości Serca. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu w sprawie wyborów kopertowych. Rząd Izraela jutro ma zatwierdzić porozumienie o zawieszeniu broni z Hamasem. Wielka strata dla światowej kinematografii. Odszedł David Lynch, jeden z największych ekscentryków w historii kina. Radykalny i eksperymentujący artysta, autor tajemniczych obrazów, konwencji amerykańskiego filmu noir. Trzykrotnie nominowany do Oscara za najlepszą reżyserię. W 1990 roku otrzymał Złotą Palmę w Cannes za Dzikość Serca. Sławę i pozycję w Hollywood przyniósł mu film Człowiek-Słoń, nominowany do 6 Oscarów. Zrealizowany w 1986 roku Blue Velvet stał się jego pierwszym filmem kultowym. Został doceniony przez krytyków i przyniósł mu drugą nominację do Oscara. Kultowy serial Miasteczko Twin Peaks stał się przełomem w historii wysokiej klasy produkcji telewizyjnych. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych. W ocenie prokuratury Mateusz Morawiecki jako premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski powiedział, że wniosek prokuratury to efekt prac Komisji Śledczej, która wykazała, że w sposób nieuprawniony, nielegalny wydatkowano 80 milionów złotych z publicznej kasy na przeprowadzenie wyborów poza ramami prawnymi. Jest osobą, która podpisywała dokumenty. Dodaje Ryszard Petru z Polski 2050. To jest też szansa dla niego obronić się przed sądem. Politycy PiSu traktują decyzję prokuratury jako polityczną szykanę. Upolitycznienie skrajne prokuratury działającej nielegalnie. Mówi Przemysław Czarnek. Pan premier Morawiecki wykonał swoje konstytucyjne obowiązki. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia liczy, że procedura w tym przypadku przebiegnie bez problemu. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych uników prawnych stosowanych z jego strony. Zrzeka się immunitetu, czy się nie zrzeka? Wniosek prokuratury Sejm może rozpatrzyć już w lutym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu, ponieważ organizując wybory kopertowe działał w zgodzie z konstytucją. Państwowa Komisja Wyborcza odpowie na pytania ministra finansów Andrzeja Domańskiego w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Szef resortu finansów wnioskował o wykładnię prawną, bo w jego ocenie uchwała jest wewnętrznie sprzeczna. Ta uchwała, jak mówi Paweł Gieras, członek PKW, jest zgodna i wynika z kodeksem, wynika z kodeksu wyborczego, ale jeśli są potrzebne wyjaśnienia, to PKW je przygotuje. Skoro minister pyta i ma do tego pewne uzasadnione podstawy, bo wyraża to w swoim zapytaniu, to myślę, że Państwowa Komisja wyjaśni tą kwestię i nie będzie już wątpliwości, jak rozumieć tą uchwałę. PKW ma przygotować odpowiedź dla ministra finansów do 27 stycznia. Pod koniec grudnia Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę, w której zatwierdziła sprawozdanie finansowe PiS. W dokumencie zapisała jednak, że nie rozstrzyga, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która się w tej sprawie wypowiedziała, jest sądem, czy nie. Krztusiec, dawniej nazywany kokluszem, wciąż groźny. Co miesiąc rejestrowanych jest od 3 do 4 tysięcy nowych zachorowań. Nic nie wskazuje na to, by fala zakażeń wyhamowała, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. I raczej przesłanki epidemiologiczne są takie, że ona nie będzie wygasała, bo mamy ogromną lukę odpornościową. Dorośli są przecież nieszczepieni. I jak nie są szczepieni, no to są nieodporni. A ponieważ doszło już do dużego krążenia bakterii w środowisku, no to boję się, że ta fala będzie jeszcze trwać. Przed krztuścem skutecznie chroni szczepionka. Dorośli powinni przyjmować dawkę przypominającą co 10 lat. Od niedawna szczepionka jest darmowa dla kobiet w ciąży. Jutro rząd Izraela zatwierdzi porozumienie z palestyńskim Hamasem w sprawie zawieszenia broni, podały izraelskie media. Wcześniej pojawiały się informacje, że Izrael wciąż nie zatwierdził porozumienia. Oficjalnym powodem wskazywanym przez rząd Netanyahu miało być wycofanie się przez Hamas z poczynionych ustaleń. Jednak palestyńska organizacja terrorystyczna zdecydowanie temu zaprzeczyła. To porozumienie to płomyk światła, powiedział szef brytyjskiej dyplomacji. Porozumienie o zawieszeniu broni ma wejść w życie w niedzielę. Wojna między Izraelem i Hamasem wybuchła w październiku 2023 roku. We are with you as you begin to rebuild your lives. After 15 months of conflict, the level of suffering defies belief. Gazans have truly been trapped in hell on earth. Over 46,000 killed, so many children's lives extinguished. Mówił szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy w Izbie Gmin. Klimat. W całym kraju powietrze jest dobre lub bardzo dobre, jedynie w Zgierzu przybywa szkodliwych substancji. Jakość powietrza jest tam dostateczna. W tej chwili 1/5 krajowej produkcji energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Sieć nie jest przeciążona, można korzystać z urządzeń elektrycznych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ważą się losy stadionu, na którym ma grać reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn. Dziś prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się z marszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Saługą w sprawie przeniesienia gier kadry ze Stadionu Narodowego w Warszawie do Chorzowa. Żadnych oficjalnych decyzji nie podjęto, ale... Nie chcę powiedzieć w 100% tak, ale na pewno jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego, że kadra jednak oprócz Warszawy zawita tutaj na Śląsku. To słowa sekretarza generalnego PZPN Łukasza Bachowskiego. Zaczęła się 15. kolejka Ekstraklasy koszykarzy. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Arriwą Polskim Cukrem Toruń 98-101, mówi Dominik Wilczek. Przez to, że mieliśmy chwilę przystoju w drugiej kwarcie, tak naprawdę daliśmy się dogonić i Dąbrowa złapała ten swój flow. Gonili nas, ale fajnie, fajnie, konsekwentnie zagraliśmy w końcówce i dowieźliśmy to zwycięstwo. Świetnie dziś pojechał Konrad Dąbrowski na trasie 11. przedostatniego etapu rajdu terenowego Dakar. Zajął 3. miejsce w klasie Rally 2, a 11. wśród wszystkich motocyklistów. Dąbrowski, przypomnę, to syn Marka Dąbrowskiego, świetnego dakarowca, motocyklisty sprzed lat. Konrad jest 8. obecnie. Ostatni etap rajdu Dakar jutro. I jeszcze pytanie, co słychać na rynku transferów piłkarskich? Dwie ciekawostki z dziś, wciąż gorące. Rasmus Carstensen został wypożyczony z Kolonii do Lecha Poznań. To reprezentant Danii. A z kolei w Legii Warszawa będzie grał dotychczasowy zawodnik Pogoni Szczecin, Wahan Biczachcian. To Armeńczyk. 40 razy reprezentował barwy swojego kraju. Najbliższej nocy od minus 5 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 2 nad morzem. Jutro szanse na słońce mają mieszkańcy regionów południowych. Poza tym będzie pochmurno, a na termometrach od 0 do 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj, oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 21. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. control. Z głębokim żalem my, jego rodzina, zawiadamiamy o śmierci Davida Lyncha. Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka pustka. Dzisiejsze nasze 468 spotkanie przy zgaszonym miało zacząć się zupełnie inaczej. Regulska po drugiej stronie szyby i Mateusz Tomaszuk. A mieliśmy zacząć dzisiaj zupełnie inaczej. Niepodrabialny głos Julie Cruz, porównywany przez wielu do Elizabeth Fraser z Cocteau Twins, Angelo Badalamenti i David Lynch. Badalamenti skomponował muzykę, do której Lynch napisał teksty. No i myślę, że Floating into the Night to jest właśnie ten album tak dobrze znany wszystkim fanom miasteczka Twin Peaks. Życie pisze różne scenariusze. Dzisiaj w wieku 78 lat odszedł od nas David Lynch. God is love, God is love, and I Jak ogromna musiała być radość niejakiego Tima Buffa, który marzył o tym, by nagrać płytę z samym mistrzem Angelo Badalamentim. Marzenie spełnił, a program Friday Night at the Dome, jeden z brytyjskich programów, był taką przepustką do tego, by panowie mogli się poznać. Co prawda od poznania do nagrania trochę minęło, aż w końcu po 4 latach to zrobili. Angelo Badalamenti, który tak bardzo związany z Davidem Lynchem, można powiedzieć nierozerwalny element tej układanki. Pani Karolina napisała: smutna wiadomość na początek naszego spotkania. Wszystko ma swój czas. David Lynch dopieszczał nas obrazem, więc dzisiaj przy radioodbiorniku koić będziemy nasze dusze. Pan Andrzej z kolei napisał, że jakimś tajemniczym zbiegiem okoliczności kilka tygodni temu zamówił album Julie Cruz, Floating into the Night. Muszę przyznać, że jakimś zupełnie dziwnym zbiegiem okoliczności dzisiejsza zapowiedź Off Control również z motywem koszulkowym Twin Peaks. Nowe spojrzenie na kultowy film Davida Lyncha. Trochę inne spojrzenie, bo z perspektywy dokumentalisty, ale również słynnych muzyków, ta wyjątkowa historia rozpoczęła się tak naprawdę w 1985, bo wtedy to właśnie Lynch przygotowywał się do kręcenia swojego nowego obrazu Blue Velvet. I wtedy to właśnie pan David zaprosił na plan filmowy do Wilmington młodego niemieckiego obiecującego reżysera Petera Bratza. Wtedy właśnie Bratz miał tak właściwie nieograniczony dostęp do ekipy, do reżysera. Spędził mnóstwo godzin za kulisami, robiąc wywiady, robił zdjęcia. I narodził się po wielu, wielu latach pomysł na wskrzeszenie tego nieznanego dotąd dokumentu. Ten pomysł zrodził się w głowie Bratza dopiero w lipcu 2013, kiedy to wsłuchiwał się właśnie w nagrania albumu Above and Below brytyjskiego duetu Cults with No Name. Co było później? Do właśnie tego projektu, czyli do Blue Velvet Revisited, dołączali amerykańscy muzycy z Tuxedo Moon. No, trzeba przyznać, że historia trochę skomplikowana. Historia, która idealnie sprawdziłaby się na serial. Chyba przekraczający 10 odcinków, to na pewno. W 1997 byłem z żoną w kinie Mikro w Krakowie na Eraserheads. To już 28 lat temu, kiedy pan Lynch był moim rówieśnikiem. A starsza córka Aleksandra była wtedy w drodze i w czasie seansu zaczęła mocno kopać, napisał pan Andrzej. Wspomnienia z filmami, ale również tymi muzycznymi, tymi filmowymi oczywiście jak najbardziej. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności. Dzisiaj taka zamglona, dzisiaj taka nieco inna, taka przygaszona przy zgaszonym świetle. A przed chwilą jeden z fragmentów ze ścieżki dźwiękowej Twin Peaks do sezonu drugiego. Angelo Badalamenti i David Lynch. Co by było, gdyby powstała kolejna część miasteczka Twin Peaks? Być może Box and the Twins zapisaliby bardzo ważny rozdział w tej opowieści. Maybe someday, oh. czasów przedpandemicznych, rok 2019, Box and the Twins za naszej zachodniej granicy. Box and the Twins, którzy te swoje dźwięki przepuszczają przez mroczne filtry amerykańsko-francuskie, bo jest tam i Hélène de Tourie, która w Paryżu zajęła się masteringiem. No i na tej płycie też słychać pana Josiah, który zmiksował go w jednym z kalifornijskich studiów. Chciałem wspomnieć o ich trasie koncertowej, ale ani widu, ani słychu. Na ich stronie internetowej zapowiedź trasy sprzed ilu? Sprzed 5 lat, więc chyba na razie musimy uzbroić się w cierpliwość. Modlę się, by to był sen, ale każdego ranka otwieram oczy i zdaję sobie sprawę, że to rzeczywistość. A teraz żyjemy w naszym własnym małym piekle, w tym szklanym słoiku wrzuconym do bezkresnego oceanu, gdzie przyciśnięci do szkła staramy się nie utonąć. Łapiemy powietrze w kawałkach, a wszystko, co nam pozostaje, to wpatrywanie się w horyzont. Gwałtowny, pełen nienawiści horyzont. Sesja z roku 93, która została zarejestrowana w irlandzkiej rozgłośni RTE 2FM. Zapis tego nagrania The Cranberries została ponownie wyemitowana po latach 7 grudnia 2011 w audycji Alternative to Sleep Dana Hegartiego. A dzisiaj Wolf Control rozbrzmiewa nie bez powodu. Wczoraj obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci Dolores O'Riordan. To już 7 lat, kiedy jej z nami nie ma. Shrine of Reflection, Maciej Miroński i Mikołaj Batyra. No to dzisiejsi bohaterowie naszego spotkania. Cześć, tu Shrine of Reflection. Pozdrawiamy słuchaczy Off Control w Trójce i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Remember one day I saw a flopper on an old oak tree. And I decided to stop for a second. I watched them, frivolous and free, curious and aware of the cruelty of the world. But still, I could sense some American ease, like a strange tension. Like a humming ambience in the face of the harsh truth. And when it reached its climax, only then I saw them for real. Hesitating, waiting for the inevitable. He was meant to do, and he will come around. was just standing there for a long time, mesmerized by that brutal miracle. And I've fallen into contemplation. And then the horizon widened. And standing there, I saw a reflection. And then I saw myself for the first time in my life. And I finally felt like I've completed my journey. And I never went for a walk again. I accepted the brutal nature of our design. I rested. At last. Maciej Miroński i Mikołaj Batyra, Shrine of Reflection, którzy podzielili się ze mną w tym tygodniu najnowszą epką. A jeżeli pamiętają Państwo Any Words, Any Signs, czyli utwór, którego wspólnie słuchaliśmy w Off Control, w którym gościnnie pojawiła się baśnia, to właśnie na tej epce, na Out of the Sky, pojawił się również i ten utwór.